natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. A może zmienimy auto? No tak, zaczęły się wyprzedaże. Zaczęły? Jedziemy dalej. W Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonu Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Za godzinę Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt wobec Janusza Palikota. Miniony miesiąc był najlepszym wrześniem na rynku pracy od 90 roku. W serwisie damy też nurka do nowoczesnego Centrum Technologii Podwodnych, które powstało w Gdyni. Jest wniosek o areszt dla byłego posła Janusza Palikota. Biznesmen z branży alkoholowej oraz jego dwaj współpracownicy usłyszeli zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej poinformowała, że Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów. 7 dotyczy oszustwa. Zarzuty usłyszeli też jego współpracownicy. Dotyczą doprowadzenia ponad 5 tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B oraz są także związane z kampaniami pożyczkowymi. Podejrzani mieli oszukać wierzycieli na ponad 70 milionów złotych. Mieli też przywłaszczyć napoje alkoholowe, których wartość szacuje się na 5 milionów. Pełnomocnik Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibu, mówił, że jego klient nie przyznał się do stawianych zarzutów. On był również osobą inwestujących i cały czas jego celem i zamiarem było powodzenie tego przedsięwzięcia. To był jego prestiż, jego dziecko i jego wiele lat pracy. Januszowi Palikotowi grozi do 20 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Miniony miesiąc był najlepszym wrześniem na rynku pracy od 90 roku. Z szacunków Ministerstwa Rodziny wynika, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%. Na polskim rynku pracy utrzymuje się bardzo dobra sytuacja, mówi ekonomistka Monika Kurtek. 5% to jest w zasadzie bardzo niski poziom stopy bezrobocia. No tylko w czerwcu tego roku ta stopa bezrobocia była na poziomie 4,9%, czyli w ogóle historycznie nisko. 5% to jest bardzo dobry wynik. Kurtek dodała, że sytuacja na rynku pracy jest bardziej korzystna dla pracowników niż dla pracodawców. Z punktu widzenia pracowników jest to oczywiście bardzo pozytywna informacja, bo to oznacza, że mogą dość łatwo znaleźć, ci oczywiście, którzy szukają pracy, właśnie mogą bardzo łatwo znaleźć tą pracę bądź ją zmienić. Natomiast z punktu widzenia pracodawców oczywiście no jest to trochę gorsza wiadomość z tego względu, że oznacza, iż pozyskanie nowych pracowników jest po prostu coraz trudniejsze. Ekonomistka zaznacza, że sytuacja na rynku pracy różni się w zależności od branży i części Polski. Informacje GUS na temat bezrobocia we wrześniu poznamy 23 października. Akademickie Centrum Technologii Podwodnych powstało w Gdyni. Będą tam m.in. testowane roboty i prowadzone szkolenia operacji ratunkowych w okrętach podwodnych, mówi szef placówki komandor Adam Olejnik. Teraz na przykład pracujemy nad opracowaniem nowych sposobów dekompresji nurków dla oddziałów specjalnych. Pracujemy nad nowymi pojazdami do wojny minowej. Jesteśmy ogniwem brzegowego systemu ratowania załóg okrętów podwodnych i zabezpieczenia nurków. O innych badaniach prowadzonych w centrum mówi szef pracowni fizjologii nurkowania Piotr Siermontowski. W kierunku uzyskania lepszych technologii nurkowania, lepszego przystosowania człowieka, przystosowania sprzętu do potrzeb człowieka, przystosowania mieszanin gazowych, aby lepiej i wydajniej mogli wykonywać zadania pod wodą na może nie coraz większych głębokościach, ale coraz większym możliwościami operacyjnymi. Poza studentami, naukowcami i żołnierzami centrum będzie służyło policjantom i strażakom do zdobywania kwalifikacji nurkowych. Wypływamy na powierzchnię i to na najwyższy szczebel. 16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie stanęła na szczycie Mount Everestu. Wszyscy znamy Wandę, ale nie do końca, mówił w Trójce Jakub Wiewiórski, dyrektor artystyczny Dogs Against Gravity. A co jest na przykład bardzo ważne, pierwsza osoba z Polski, która weszła na wiele szczytów, a wówczas się mówiło, że pierwsza Polka, a nie, to była pierwsza osoba z Polski, tylko oczywiście to środowisko wówczas, teraz trochę też było zdominowane jakby przez panów. Wanda przez francuską prasę została ogłoszona parę lat temu jako himalajska wszechczasów, najwybitniejsza. Miała też taką popkulturową trochę drogę, ona w Skandynawii na przykład była pierwszą ubraną osobą na okładce Playboya, więc ona była w pewnym momencie na świecie bardziej, przynajmniej w środowisku, uznawana bardziej niż u nas.

Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Oficjalnym pretekstem są urodziny perkusisty, nieoficjalnym, że to po prostu wspaniała piosenka. Grupa Catherine Will z gościnnym udziałem Tani Donnelly rozpoczęła dzisiejszą pierwszą trójkę. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Mec. Zapraszamy na notowanie 22. A oto coś nowego. I'm the rose, I'm the rose, I'm the rose. settle for the cold, yeah, it's been a hard year. Zespół nazywał się Mirrors, a piosenka wyciągnęła spluwę. Nasza płyta tygodnia, jedna z dwóch w trójce, od poniedziałku to grupa The Smile. Właśnie z niej pochodzi najnowszy singiel Buddy's Laughing. Album grupy The Smile to jedna z dwóch płyt tygodnia w Trójce od poniedziałku. Drugą jest album Zamilskiej, United Kingdom of Anxiety. Płyta, którą właśnie trzymam w ręce we wspaniałej czerwono-winylowej wersji. Miałem przyjemność spotkać się z Natalią wczoraj przed jej koncertem w Krakowie na festiwalu Unsound. Spotkaliśmy się bardzo rock'n'rollowo, bo w hotelowym lobby. No i chwilę porozmawialiśmy także o... przede wszystkim nowej płycie, z której nowy singiel właśnie gramy, nazywa się Mami. Natalia, ja ci strasznie dziękuję, że ty na ile? Godzinę przed koncertem? Mniej więcej, tak półtorej chcesz z nami rozmawiać, ale ostatecznie jest okazja, bo jutro jest płyta. Tak, jutro jest premiera, o 9:00 wszystko rusza na streamingach i wieczorem jest koncert w niebie, taki już premierowy razem z wizualizacjami, które zrobił w ogóle specjalnie Damian Bogusiak. Będzie gość specjalny, który sobie ten gość zażyczył, żeby trzymać w tajemnicy do samego końca. No, ale jutro są takie, wiesz, takie urodziny. To jest impreza urodzinowa. Ja tak strasznie żałuję, że nie mogę być, ale kocham swoją pracę. Jutro mam program w Trójce i ta rozmowa właśnie tam pójdzie. Będziesz równolegle w dwóch światach. Tak, czyli mówię teraz do Państwa, jednocześnie grając właśnie w niebie. A dzisiejszy koncert? Dzisiejszy koncert na Unsoundzie, czyli taki premierowy. I bardzo się w sumie cieszę, że to na Unsoundzie, bo tak bardzo bliski memu sercu festiwal. Trochę tak, trochę mój festiwal. Ale nie mogę jednak odżałować, serce mi trochę pęka za Forum. To jest chyba wszystkim. Także no, jestem zestresowana. To jasne, bo to jest też całkowicie nowy live, wiesz, zbudowany jakby na te koncerty cztery, ale też nie mogę się doczekać, jaka będzie reakcja, bo dużo niespodzianek tam jest. Takich. Powiedziałeś, że na koncerty cztery, tak. Czyli troszkę inaczej będzie na trasie z kim? Tak, no bo na trasie z Kimi mam mniej czasu, więc teraz poszalałam na 1,5 godziny materiału. Dzisiaj godzina jest, bo to jest jednak festiwal, który się zawsze rządzi, wiesz, innymi prawami. Ale ogółem 1,5 godziny. Jutro, potem Gdańsk i Poznań. Także pełnowymiarowy koncert. Nie dość, że zrobiłam pełnowymiarowe piosenki, to teraz pełnowymiarowy koncert. Nie dość, że streamingi ruszają o 9, to mamy już winyla za sobą i to czerwonego podobno. Tak, dostałeś tą limitowaną edycję, taki czerwony, przeźroczysty, transparentny, jest śliczny. To ja bardzo dziękuję i ty się cały czas uśmiechasz, wtedy się nie dziwię, bo to ważny dzień, ale ci chciałem zadać poważne pytanie, bo świat nam się popsuł trochę. No, popsuł się i myślę, że ta płyta jest chyba dobrym soundtrackiem do tego. Zresztą tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że taką główną inspiracją był książka Orwella 1984. No i takie moje też prywatne obserwacje, że to się niestety chyba wszystko zaczyna ziszczać, ale też wiem od paru już osób, które przesłuchały ten materiał, z którym już rozmawiałam w trakcie wywiadów, że ta płyta mimo wszystko zostawia ich z taką, może nadzieją to dużo powiedziane, ale takim zastanawianiem się, że może jednak czas na jakieś zmiany. Nie tyle jakby globalnie, tylko tak też międzyludzko. Bo wszyscy narzekają, a trzeba trochę się zabrać do roboty po prostu, nie? Tak, trzeba się po prostu zabrać za siebie, bo niedługo no, wszyscy spłoniemy. Nie mówię już tylko, wiesz, o jakby kwestiach ekologicznych, tylko tak bardziej psychologicznie, społecznie, że tak powiem, górnolotnie. No tak, bo mogłoby być tak dobrze, a nie jest. Czy ty podświadomie tworzysz trochę ścieżkę dźwiękową życia i tego, co za oknem? Tak, ja myślę, że to jest jakby główny przywilej chyba muzyka, który może jakby opowiadać o rzeczywistości, która jest na zewnątrz, plus też wyżywać własne emocje. I to jest bardzo duży właśnie przywilej, że mamy taką, ja mam też taką możliwość zdrowego wysadzenia swoich emocji, niekoniecznie tych pozytywnych. Zresztą też śmieszna historia, bo kiedyś zostałam poproszona przez bardzo dużą firmę, żeby zrobić im Reelsa, muzykę do Reelsa. I okazało się, że ten brief wymaga ode mnie wesołego utworu. No i mieliśmy taką przeprawę na 3 poprawki, więc ja nie umiem robić wesołych piosenek. Wiesz co, może nie umiesz, ale ja nigdy nie odbierałem tego, co robisz w jakiś taki dołujący wyłącznie sposób. Tak nie jest. Słuchaj, no kiedyś usłyszałam parę już nawet takich komentarzy, że ludzie zasypiają do pierwszej płyty, co jest dla mnie nienormalne, ale miłe. Wiesz co, ale to jest pewnie wytłumaczalne i to w dość nieskomplikowany sposób, dlatego że zasypianie to jest bardzo szczególny moment w życiu codzienny, kiedy się przenosimy najczęściej w lepszy świat. I ścieżka dźwiękowa do tego akurat to jest tak indywidualna i tak osobista sprawa, że my wtedy słyszymy inaczej, bo słyszymy na pograniczu jawy i snu i nie jestem zdziwiony zupełnie. Wiesz, też tak teraz na gorąco myślę, że te pierwsze płyty były bardzo transowe, a ta najnowsza płyta jest no, na pewno najbardziej rozbudowaną też brzmieniowo i muzycznie płytą. No i tak jak wspominałam, pierwsze w moim życiu pełnowymiarowe piosenki, co też było zawsze takim moim guilty pleasure, żeby zrobić refren, rozwinięcie, bridge, wiesz, zakończenie. Także spełniłam dużo swoich zachcianek na tej płycie. Wiesz, że jest coś w powietrzu z tymi piosenkami o dość tradycyjnej strukturze, bo na przykład dla mnie najważniejszą płytą roku jest płyta Króla i Nosowskiej, którzy napisali 3-minutowe piosenki z refrenem i ładną melodią po prostu. I nagle to jest awangarda. No właśnie, więc jakby chyba też jest jakaś taka potrzeba wewnętrzna, żeby jakiś bardziej skonstruowany i bezpośredni sposób, ale wciąż jednak dając interpretację, duże pole interpretacji, zrobić coś w takiej dużo zamkniętej formie. Takiej bardziej wyrazistej i takiej, którą masz uproszczoną, ale wciąż jakby wolne pole do interpretacji tego. Zapytam wprost i tak trochę arogancko, a po co ci goście? Słuchaj, no gdyby nie goście, to ta płyta nie byłaby, mam wrażenie, tak pełnowymiarowa, szczególnie dzięki Oli Myszor, która występuje na tej płycie jako Husky, bo ona dodała coś, czego ja bym nie była w stanie oddać, czyli w tym mroku pewna forma romantyczności i zdelikatnienia tego. I mam wrażenie, że zaproszenie jej właśnie na wokal dało tej płycie te nadzieje. Że to jest płyta o poważnych sprawach, trudnych sprawach, ciężkich, mrocznych, ale ten wokal i wiedziałam, że ja będę potrzebować czegoś, żeby trochę to rozjaśnić i trochę ściągnąć na ziemię i trochę właśnie dać to pole jednak do przemyśleń, a nie tylko wpadnięcia w ogóle w marazm i depresję. I tutaj się Ola bardzo sprawdziła. No a reszta gości, czyli wspaniały Pachus Host i Natalia Przybysz, no to też była taka od początku koncepcja, żeby Pacha, który jest, wiesz, królową Violettą Villa z polskiego grindu i metalu, trochę wrzucić na zupełnie inne wody, czyli zero gitar, tylko indonezyjskie po prostu, wiesz, instrumenty. A Natalia Przybysz też była dla mnie taką wisienką na torcie, bo dla niej pierwotnie był ustalony inny numer, który był z gitarami. Ale sobie tak pomyślałam pewnego dnia, że wyślę inny i faktycznie trochę ją wrzuciłam na minę, bo też dostała utwór, z którym jakby nigdy wcześniej nie miała w konstrukcji do czynienia. Tam też wysłała mi samą elektronikę. No, stwierdziłam, że już się nagrała trochę do tych gitar, zróbmy coś zupełnie innego. Myślę, żeś zrobiłeś znakomity prezent, bo ja mam cały czas wrażenie, że w Natalii siedzi znacznie więcej niż się ludziom wydaje. Oczywiście, że tak. Natalia jest takim romantycznym metalowcem, bym powiedziała, jeżeli chodzi o sposób wyrażania emocji. Także no, ta przygoda w ogóle w studio, bo ją nagrywaliśmy właśnie z Haldorem, który odpowiada też za część miksów na płycie. W studio wynajęliśmy specjalnie studio. No i jakby do dzisiaj to wspominam. A tam jest chyba 8 ścieżek wokali nałożonych na siebie. Także Natalia popłynęła bardzo mocno i też jakby taka ciekawostka, że to ona napisała tekst. I myśmy, pamiętam, spotkały się w Warszawie na kawę i ja jej opowiedziałam o całej płycie, o całym koncepcie, co ja bym chciała wyrazić, jakie emocje. Rozmawiałyśmy o tym danym numerze, co ja bym w tym numerze chciała zawrzeć emocjonalnie. Po czym Natalia wróciła do mnie z gotowym tekstem i to były myśli wyjęte po prostu z mojej głowy. Przypuszczam, że z Natalią interakcja jest trochę inna niż na przykład z Olą. Czy ty, Oli, powiedziałaś, czego potrzebujesz? Też rozmowy bardziej polegały na kwestiach emocji, bo ja jednak lubię też dawać artystom, z którymi współpracuję, pewną wolność, bo też sobie ją bardzo cenię. Kiedy ktoś mnie zaprasza do jakby współpracy, to wychodzę z założenia, że zaprasza mnie po to, żebym ja była tam muzykiem z tym, z czym ja wychodzę do ludzi na ogół. I to samo staram się dawać innym artystom, czyli nasze wszystkie rozmowy i z Pachem, i z Olą, i z Natalią polegały bardziej na emocjach. Co oznacza, że współpraca jest rzeczą bardzo otwartą, to znaczy nie do końca wiesz, co będzie. Tak, zresztą to ja to najbardziej lubię i też bardzo sobie cenię te 10 lat pracy, gdzie starałam się zrobić właśnie to, co teraz mi się udaje, czyli dzisiaj spotykamy się na Unsoundzie, gram na festiwalach potem typu opener, a za chwilę z openera jadę na męskie granie i wszędzie jest super. A powiedz mi, czy ja się mylę, bo ja usłyszałem na płycie troszkę trip-hopu, a wydaje mi się, że trip-hop nagle na zasadzie jakiejś pętli czasowej wraca. Wraca w jakiejś formie, ale dla mnie też bardzo istotna w całym nagrywaniu była ta płyta Mezzanine w Massive Attack. I ja się dopiero po 10 latach odważyłam ruszyć ten temat pod względem jakby nawet nie inspiracji, tylko takiego przemielenia tego wszystkiego, co mnie wychowywało muzycznie, przez mój pryzmat. I przez mój gatunek, który ja sobie jakby stwarzałam od samego początku. No ale zajęło mi to 10 lat, żeby się odważyć. 10 lat intensywnej pracy też i takiej gotowości mentalnej i też czysto technicznej, producenckiej. Że okej, to jest ten czas, w którym ja sobie mogę pozwolić na zrobienie takiej płyty, w której jakby ty masz też trochę wątpliwości, czy to jest zespół, czy to jest jedna osoba. Także ja sobie spełniłam to marzenie o byciu jednoosobowym zespołem. Myślę, że dopiero teraz. Czasami trzeba poczekać chyba, żeby coś było dokładnie tak, jak sobie chciałabyś wymarzyć. A powiedz, jak u ciebie jest z takim przesunięciem czasowym typu, no mamy płytę i grasz koncerty, ale ta płyta już dla ciebie nie jest nowa. Nie jest nowa, ale to jest jedyna płyta w moim życiu. Mówię ci tak, jakbym miała ich 20 już, wiesz, na koncie. Ale to jest jedyna płyta w moim życiu, w której, tak jak mówisz, trochę czasu minęło od stworzenia jej do wydania. Wiadomo, to jest, wiesz, potrzebny czas i on się czasami wydłuża przez różne kwestie formalne i tak dalej, ale to jest płyta, na której ja nie żałuję ani jednego dźwięku. Słucham jej i ja nie mam potrzeby, że bardzo często jest tak, że jak coś nagrywasz, to potem sobie myślisz, ach, mogłem to zrobić inaczej, a jakby zła kolejność, tutaj coś źle brzmi. Absolutnie tak nie mam. Więc to jest taka płyta naprawdę chyba mi najbliższa w tym momencie. Szczególnie jeżeli się tworzy taką muzykę jak ty, to gęstą, to no można poprawiać w nieskończoność, bo największą umiejętnością jest powiedzieć stop już. No to jest zmora trochę artysty, który działa sam i na dodatek jeszcze odpowiada za produkcję i wszystkie możliwe instrumenty. To jest wolnościowe, ale bardzo zgubne i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których na moim koncie jest ile? 4 płyty albo 5, bo jeszcze plus soundtrack do Dnia Matki, więc wliczmy to, proszę cię, wliczmy to. Czy w takim razie, jeżeli ustaliliśmy, że trochę czasu upłynęło, czy to jest tak, że ty zaczęłaś sobie mentalnie dzielić w głowie czas na do wydania płyty i teraz jesteś już gdzie indziej tam? Ja już szykuję trochę taki sequel tej płyty, bo jednak trochę czasu minęło, trochę tych rzeczy się jeszcze powydarzało i trochę ta wersja tego orwellowskiego piekła trochę się tam gdzieś w moim życiu zaczęła pojawiać. Mówię o społecznych kwestiach i takiego właśnie oceniania i wyciągania wniosków, które są absolutnie nieprawdziwe. Więc szykuje mi się taki sequel trochę w głowie tej płyty. Ale powtórzyłaś dwa razy sequel, co oznacza, że to będzie jakieś powiązanie. Na pewno myślę, że tak, ale jakie to jeszcze nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę przyspieszę i trochę wzmocnię. I koncerty będą trwały ile? 2,5 godziny wtedy, tak? Więcej, jak The Cure. Nie wiem, ile gra The Cure teraz. 4 godziny, no. Nie, no coś ty, po prostu nie zrobiłabym tego nigdy nikomu. Nie męczę cię, bo masz koncert. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i dziękuję, że się zjawiłeś w tym hotelowym lobby tuż przed wyjazdem już na teren festiwalu. Taka klasyczna sytuacja w hotelowym lobby. Prawda? Tak, tak. Czuję się trochę jak Rihanna teraz. A ja jestem w moim ulubionym Krakowie i tylko tu można przejść z festiwalu Jazz Juniors prosto na Unsound, naprawdę. Tak, no masz wszystkie szufladki potwierane, ceni się to bardzo przecież. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam też trójkowych słuchaczy. Pierwsza trójka, lista przebojów. Yeah. Danny Lux jako gość, Mi Tormenta i grupa The Black Keys. To jest jeden z ulubionych zespołów naszych gości w pierwszej trójce, którzy pojawią się tuż po 20, a dzisiaj zagrali sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, której sobie posłuchamy. Kolega Muńka Staszczyka, Jan Benedek, usunął ze swojego nazwiska trzy samogłoski E i razem z synem założył zespół BNDK i przysłali piosenkę. Chcę się poczuć wreszcie wolny, budzić się ze snów pustych i zgubionych w naszych miastach, w naszych oczach. Dziś widzę tylko duszę na sprzedaż, na wynajem, tam gdzie kiedyś tylu ludzi śpiewało i tańczyło, piło dobre wino, dziś już nie ma tam nikogo. Więc chodźmy, nim przeminie czas, jak nasz młodości kult. Czy pamiętasz chwilę, gdy był tylko szal? Czuję ciągle, jak brakuje nieprzespanych nocy, przetańczonych pod gwiazdami. Więc mnie ogrzej, daj schronienie, a w środku ciepłej nocy uciekniemy przed bombami. Chcę powrócić do tych lat, gdy już szal. Na czterech koncertach w październiku wystąpi w Polsce z przyjaciółmi, także z Węgier, ale i z członkami swojego zespołu Brandfor Marsalis. 21 października Wrocław, 22 Warszawa, 23 Poznań i 27 Katowice. Brandfor Marsalis był już w pierwszej trójce, bo odwiedził nasze studio jakiś czas temu i wtedy oprócz filozoficznych rozważań o wyższości jazzu nad inną muzyką, rozmawialiśmy też o tym niezwykłym projekcie. You're bringing an open project this fall to Poland. Right. Tell us about it. I can't remember the woman's name, but the organization MUPA in Budapest contacted me about writing a suite of music based on Hungarian folk melodies. And they sent me some examples of what some of my countrymen had done. And they basically took the melodies, put some jazz chords on it, and like soloed all day long. And I said, oh my God, I'm not doing that. It's horrible. So I started looking around trying to find folk records that I actually like. And I stumbled onto one that I thought was fantastic. And I would just play it over and over again. And I listened to it for 8 months. And when it was time to write the music, I was not happy because I knew that I hadn't absorbed the sounds to the degree that I wanted to. And we were supposed to perform the music in the spring of 2020. And in 2019, COVID showed up and all these concerts were canceled. And while COVID wasn't fun, I said, well, at least I don't have to rush this progress. And I continued to listen. So I started hearing the sounds of the music about a year and a half after I started listening to it. And that's when I started writing. And some of them I wrote, and others are just arrangements of traditional songs. And rather than just have the group play, I mean, we play all the time. It's just what's fun for us to now play like Hungarian tunes. I mean, we've been playing together for 20 years. Is it that long? Almost. Yeah. Joey and Eric and I, much longer. But with Justin in the band, it was 2010. So actually, almost 15 years. So I said, let's work with some Hungarians. So I got 7 Hungarian musicians, found some people on YouTube and contacted them, and they recommended people and wrote out this music. And we had 2 days of rehearsal and 1 concert, and it went really well. And once they realized that we were actually trying to play the music with them, not just wait for a solo, they opened up to us and corrected some things rhythmically and things sonically. And we just had a great meeting of the minds and meetings of culture. And it went really well. And I said, man, we should tour it whenever we can. And it's taken a while, because that was 2022, I think, when we recorded that. But all of a sudden this opportunity arose and we're going to do it. Przywozisz do Polski otwarty projekt artystyczny. Organizacja Hupa Smupa z Budapesztu poprosiła mnie o napisanie suity opartej na węgierskiej muzyce ludowej i przysłali kilka przykładów tego, co zrobili wcześniej moi krajanie. Oni po prostu wzięli melodię ludową, dołożyli kilka akordów jazzowych i na tym nagrali solówkę trwającą cały dzień. I pomyślałem, Boże, to jest okropne. Zacząłem szukać płyt folkowych, które naprawdę do mnie przemawiają, i znalazłem jedną fantastyczną. Słuchając jej non-stop przez 8 miesięcy wchłaniałem tą muzykę, i kiedy trzeba było zabrać się do pisania, byłem zły, bo nie udało mi się nią nasiąknąć tak, jak bym chciał. Mieliśmy to zagrać wiosną 2020, ale w 2019 pojawił się COVID i wszystko odwołano. COVID był okropny, ale przynajmniej nie musiałem jeszcze pisać i dalej słuchałem. I nagle zacząłem słyszeć to, czego tam szukałem jakieś 1,5 roku później. No i zacząłem pisać. Część to moje kompozycje, reszta to moje aranżacje muzyki ludowej. Gram z moim zespołem w sumie od prawie 20 lat i pomyślałem, zróbmy coś nowego, zagrajmy z muzykami z Węgier. Znalazłem 7 na YouTubie, mieliśmy 2 dni prób i koncert i poszło świetnie. I kiedy zorientowali się, że naprawdę gramy z nimi razem, a nie tylko własne solówki, otworzyli się. Poprawiliśmy trochę rytmikę, brzmienie, mieliśmy wspólną burzę mózgów, spotkanie różnych kultur, i postanowiliśmy pojechać w trasę przy pierwszej sposobności. Trochę to zajęło, bo nagrywaliśmy w 2022, ale nadarzyła się okazja, no i gramy. Music evolution change. Sometimes to come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz core rap where it's at. Bring it back, because it is a new format. Once upon a time not long ago, when all the cats went to hear Satchmo blow, grooving at a tempo fast or slow, jazz was at a new plateau, ready to grow. Also developing ways to make dough, although we always heard no one at a show. The clan couldn't keep the man from making mo. Better blues, kinda confused is the news. These grooves was better than your blue suede shoes. Some G's are fake and some will make moves. I prove jazz going up another level. Real, without making a deal with the devil. And so, I'm about to let the world know that bebop and scatting was an old school flow. Calloway was a dope MC, you didn't know? Now that the years gone by, some will try to make that hip-hop and jazz thing die. When it was scat before, it was rap, yo, it was fly. Now it brings tears to the eye. Oh my, I didn't hear that back in the days, I wonder why. Music evolution change. Sometimes the timing make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the timing make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Eeny, meeny, miny, mo. Let's make a song, let's make it long, and add the rap to make it strong. And if it's wrong, then I'll chill and let it stop.